اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ سفر جاری و ساری ہے اور 25 سفر عرس اعلی حضرت ہے. روزانہ مدنی چینل پر ہم اعلی حضرت کے فضائل، آپ کا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی نصیحتیں، آپ کے ملفوظات سن رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت ہے اور اعلی حضرت اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ آج کے سلسلے میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کلام اعلی حضرت پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سب اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہو جائیں، ہو سکے تو نگاہیں نیچی رکھیں اور امیر اہل سنت کی عطا کردہ پیاری پیاری نیتیں بھی ہم کر لیتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے نعت خوان بھی ہمیں نیتیں کرواتے جائیں گے، ہم بھی انشاءاللہ مل کر ان کے ساتھ نیتیں کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر مؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے نعت شریف پڑھوں گا یا سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ تو ہی مالک بحر و برزخ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و برزخ یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی گلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی گلی ہے واسط ہر ایک پھول سمر ہے یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی گلی ہے واسط ہر ایک پھول سمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب پانی کو ترسے جم جم جم جم برکا برسے خلقت جب پانی کو ترسے جم جم جم جم برکا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے جم جم جم جم برکا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ یا مولا اللہ یا دیا اللہ یا سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رات میں جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہو اور دل میں خلوص پاؤں تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ صلی اللہ ہو علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آفتاب رسالت مدینے میں ہے آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی بریلی میں ہے آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی بریلی میں ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو اور سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ صلی اللہ ہو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ ہو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہو سکے تو آپ بھی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں نصیب ہوں گی. طوبیٰ میں، طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاپ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاپ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاپ. طوبیٰ مولا غلبر رحمت زہرا سمتے اس کی کلیاں پھول، مولا غلبر رحمت زہرا سمتے اس کی کلیاں پھول، سیدی کو فاروق کو عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، سیدی کو فاروق کو عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. طوبیٰ میں شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخ سارو لب میں، شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخ سارو لب میں، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاپ، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاپ. طوبیٰ اپنے ان باغوں کا صدقہ ہو رحمت کا پانی دے، اپنے ان باغوں کا صدقہ ہو رحمت کا پانی دے، اپنے ان باغوں کا صدقہ ہو رحمت کا پانی دے، جسے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری رضا کی شاخ، جسے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری رضا کی شاخ. طوبیٰ میں آل احمد خود بیدی یا سیدی حمزہ کل مددی، آل احمد خود بیدی یا سیدی حمزہ کل مددی، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ ہدا سے نعاری شاہ، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ ہدا سے نعاری شاہ. طوبیٰ میں اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں عرافت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درِ پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پل سے اتارو را گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو را گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے ہو جبریل پر بچھائے تو پر گو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا آقا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا آقا کانٹا میرے جگر سے غم سیوا در کو خبر نہ ہو گزرا کرے پے سر پے پے در کو خبر نہ ہو سے اتارو را گزر کو خبر نہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے ہاں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پرستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے, برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے, برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خیتے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, تو زندہ ہے ویلا, تو زندہ ہے ویلا, تو زندہ ہے ویلا, تو زندہ ہے ویلا, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائے, چل جانے والے پڑے خاک ہو جائے, چل جانے والے, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آ, نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بریلی سے مدینہ، بریلی سے مدینہ۔ اس رسالے میں امیر اہل سنت نے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی آل سے محبت کا ایک دل سوز واقعہ پیش کیا ہے۔ آئیے ہم بھی اس امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی محبت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اور کتنا ان کا ادب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینۃ المرشد بریلی شریف کے کسی محلے میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مدعو تھے۔ ارادت مندوں نے اپنے یہاں لانے کے لیے ایک پالکی کا اہتمام کیا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سوار ہو گئے اور چار مزدور پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ یکایک امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پالکی میں سے آواز دی، پالکی روک دیجئے۔ پالکی رک گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً باہر تشریف لائے اور بھرائی ہوئی آواز میں مزدوروں سے فرمایا، سچ سچ بتائیے آپ میں سید زادہ کون ہے، کیونکہ میرا ذوق ایمان سرور دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ ایک مزدور نے آگے بڑھ کر عرض کی، حضور میں سید ہوں، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ عالم اسلام کے مقتدر پیشوا اور اپنے وقت کے عظیم مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا امامہ شریف اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے ہیں، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دیجئے، بے خیالی میں مجھ سے بھول ہو گئی، ہائے غضب ہو گیا، جن کی نالے پاک میرے سر کا تاج عزت ہے ان یعنی شہزادے کے کاندھوں پر میں نے سواری کی، اگر بروز قیامت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت میدان محشر میں میرے ناموں سے عشق کی کتنی زبردست رسوائی ہوگی۔ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کروا لینے کے بعد امام اہل سنت نے آخری التجائی شوق پیش کی، محترم شہزادے اس لاشعوری میں ہونے والی خطا کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب آپ پالکی میں سوار ہوں گے اور میں پالکی کو کندھا دوں گا۔ اس التجا پر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بعض کی تو چیخیں بھی بلند ہو گئیں۔ ہزار انکار کے بعد آخر کار مزدور شہزادے کو پالکی میں سوار ہونا ہی پڑا۔ یہ منظر کس قدر دل سوز ہے، اہل سنت کا جلیل القدر امام مزدور میں شامل ہو کر اپنی خدا داد علمیت اور عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک گمنام مزدور شہزادے کے قدموں پر نثار کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اعلی حضرت اپنے کلام میں کئی مرتبہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کا ذکر فرماتے ہیں تو ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا، نور کا دو ہے عین نور تیرا سب گرانا، نور کا دو ہے عین نور تیرا سب گرانا، نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا، سب پلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سچ پلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بن دے یا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بن دے پیالا نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ بن دے پیالا نور کا، نور تو نا تیرا بیٹا سس کا نور کا، نور دے دودا تیرا بیٹا سس کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل گرانا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، پسیتا نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر، پسیتا نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر، پسیتا نور کا، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بلا سب غلاموں کا بلا سب کرے پیدا کیسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار آئے نہ مجھ کو یا طیبہ کے بغیر رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا کب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بلا سب غلاموں کا بلا سب کرے طیبہ کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا خدا عالم میں اونچا پرچم اسلام ہو یا خدا عالم میں اونچا پرچم اسلام ہو یا خدا عالم میں اونچا پرچم اسلام ہو خدا عالم میں اونچا پرچم اسلام ہو یا خدا عالم میں اونچا پرچم اسلام ہو یا خدا عالم میں اونچا پرچم اسلام ہو دشمن نے دی مسلمانوں سے ہو مغلوبوں سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بلاؤ سب غلاموں کا بلاؤ سب کرے طیبہ کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو اور زور سے بولو آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ بولو اور زور سے بولو آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا جھنڈے لہرا کر بولو آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا دھوم ہے آقا شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ اللہ وسلم مرحبا اللہ وسلم مرحبا اللہ وسلم مرحبا آقا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو اور زور سے بولو آقا کی آمد مرحبا آمد مرحبا سرکار کی آمد آقا کی ولادت آقا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے, دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم, صلاتم وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی قرآن ہے حال روشن کر قبر بے کسوں کی روشن کی اے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی اندھیر ہے بے تیرے میرا گھر اندھیر ہے بے تیرے میرا گھر اے شمع جمال مصطفی جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی آنکھوں میں چمک کے دل چمک کے دل میں آ جا آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شمع جمال مصطفی شمع جمال مصطفی اور چمکا دے نصیب بدی چمکا دے نصیب بد نصیب چمکا دے نصیب بد نصیب اے شمع جمال مصطفی جمال مصطفی اور آنکھیں تیری راہ تکی رہی ہے آنکھیں تیری راہ تکی رہی ہے آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے اے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی اور میرے دل مردہ کو جمال مصطفی شمعِ جمال مصطفی اور تقدیر چمکے اٹھے رضا کی تقدیر چمکے اٹھے گدا کی تقدیر چمکے اٹھی رضا کی تقدیر چمکے اٹھے گدا کی اے شمع جمال مصطفی جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ بھینی سوہانی صبح ہو میں ٹھنڈک جگر کی ہے بھینی سوہانی صبح ہو میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ذرا تو جاگ رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے جا چش موسر کی ہے او پاؤں رکھنے والے جا چش موسر کی ہے میں معراج کا سما ہے کہاں پہنچ معراج کا سما ہے کہاں پہنچ زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہا ادب کہا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے سرکار میرا نا ہے نہاجت اگر کی ہے سرکار میرا نا ہے نہاجت اگر ہزار کجے قسمت میں لاکھتے ہو سو پر ہزار کجے یہ ساری گوتھی ایک تیری سی تھی نظر کی ہے یہ ساری گوتھی ایک تیری سی تھی نظر کی ہے لب باہے آنکھ پر دہ پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے ان کے اصلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے اصلِ مراد حاضری اس پاک سر کی شفاعت کے دے ہوا سر کی وہ دیکھ پا شفاعت کے لائے سنا حالوں میں چہرہ تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مائے سفر ہے، اعلی حضرت کا عرس شریف قریب سے قریب آ رہا ہے، 25 سفر اعلی حضرت کا عرس ہوگا، اور یقیناً ہم میں سے بے شمار یہ نیت بھی کیے ہوئے ہوں گے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اعلی حضرت کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ مدنی انعامات کے عامل بنیں گے، اور انشاءاللہ اعلی حضرت کے ایصال ثواب کی نیت سے انشاءاللہ لنگر رسائل بھی کریں گے۔ تو نیت کر لیں جس سے جتنا ممکن ہو سکے، 25ویں شریف کی نسبت ہے، چاہیں تو 1,25,000 روپے کی نیت کر لیں، چاہیں تو 25,000 روپے کی نیت کر لیں، 2,500 روپے کی نیت کر لیں، ہو سکے تو 25 رسالے تقسیم کرنے کی نیت کر لیں، اور اگر کچھ نہ کچھ ہی حصہ ملا لیں، یعنی 25 روپے ہی کی نیت کر لیں، کہ انشاءاللہ عزوجل اعلی حضرت کے ایصال ثواب کی نیت سے انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام، شمعِ بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شمعِ بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا کر بابا جان، جی سوہانی گھڑی چمکا کر بابا جان، اس دے آت روز سا ات پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا آنکھوں سلام شمع بز میں ہے غایت پہ جن کی منبر بنی گردنے اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں صدا غوثِ اعظم امام موتوں کا بلوں کا غوثِ اعظم امام موتوں کا بلوں کا جلوائے شاد قدرت پہ لاکھوں صدا مصطفیٰ جانِ رحمت بیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کھو سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت بیلا کھو سلام خدمت کے قدسی کرے رضا وہ رضا اعلی حضرت پرے لی کے شاہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ جن کا سلی بنا میرا اس ایمان اہل سنت بلا تو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بلا تو سلام شمع بز میں ہدایت بلا تو بیس سے جن کے دامن رضا کا ملا پیس سے جن کے دامن رضا کا ملا میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز سے ہدایت پہ لاکھوں سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله